دنیای کی جوان و خوش پر لا بلندی بجوش ولم گند شیرینا پروان چن رنگینا گرگس بی گرگس بی گرگی کی پیدی لیا لی ما ترسن خوریا گرگس بی گرگس بی وندیش وک ایوا وایا کیچه کی ضروری آیا خوشی هموان بونا پیش غاوی جیان زنزیره یک رسد لم دی جوانا رو آداد گرگستی گرگیسی پیو ویندی خان آبن بفیار از بویان گرگستی با پیکا وامی نالان بچینا نو کندی جوان گرگستی وارن باقی را دیرین چاو بودوانا بسپیرین بندو آموشگری جوان بیتا سر مشقی جیان هست. چونه؟ باشی؟ دولین خان لرگه در بو سان فرانسیسکو هموش دگرس بو سرشتی خواهی؟ باستا کمی دی که علمتی که غلقه مکتا باست گرگه که بختی بو هنائن بلان با دیلینه بلکو با سربستی و جاندارشی کهوی اما شوانه که هرگیز بیرم ناسه خا دوزل نبا سربستی وانه که گرگه سوی هرگیز کل نایا بو پیل کرنی خلق لوانه سربستی او باشه گورم هر چی پاره کوم هغوله چا کرنه ودا صرفم کن چون کای نرسن او سدی برس چون یوندی هر کپا پوره کای جوت پلای جوان دیمه ها زور باشا ما کو قاصه تنه بل مو سی بارانه ده یوندی چی شکل نیه بیکیت ها نه زنم با اوکاف کتانی کن تا آبونو خلی خلکی خلی که جوان کنی شارکن کتیان نیه باشتی که در نه توانم چش بکم دویلی بردی نکم والام تا پا پارکه اگر تو چند پرساشتون می شکم دازه که حولی شکنوی امیری شبکم ادم های ام کتتم با شاور ریان چونن چی رویا؟ خلچی براش نمکن نگر رین نواری لو خرابتر هیا بله هر نالی کچا بیتر کل تو تا بازار آوانی ها بله بداخوه وادی علی خلچی به اخبار روزنامه کن من ناین ای چار چیه؟ هیچی روششی باش نماوه گر حال واب رواد خلچی واز لکرین روزنامه که این نو پارو پول من هموی لکی زجد ارام اگرم با برشن چی رو که دست مفکوید ایسا ارام ایسا کم کجبینه بهر هات او بودو لکم چند جوانم دل کولیر ای بیاقم تو آتی دسر ریگا کهی من نزال گره لسه شتو مککانم چی شتو مککانت نایو منی لسه نسراوت نیل که او شتا دیمه که نایوی توی لسه نسراوت نه بینا بینا ای بینا بهر ایچی جوانم رو بارکم بسر بستیانه بلام همیشه کسی که هیه که خوی به خوانده سلاده زنه بسر هموشتگانه. راسته که هاوریم کاتک بفرکه اتویت و خرکی زور دین بو نوچه کمان. کستم هنا تمام تاش نوکی زوی کمان اخوات و گوچون اگر او دارانه اخوات او چی روی دا اگر شتیگ لدی لازدو فیر بموه بار بامو هر نگ نکم تو زور گلتو پیه کنم هر نگم چن حزه کما روح سارو شیرینو ببینم دی لازدو اچه با شارکا تابی بینه موشتکانی چه با با سوتمانی سریکا ها جاک مو جاک جاک ای فلانانی با ای بس نوره با امده بلاسی نده بنم خواهی گن کران به شب نالی که روش نمیم سه سو قرصا آه آه چی روی ده؟ آه یاد لو تقینه وای بو یکی کنده حوزه کم تقینه توا بوش تقا منی بکرده یعنیت ها؟ باور نکم هیچ که زدنش توانی شارکه اون ده بیا قبل یکی کلو دوانه اما هم بیا که دست بکن بپشکنی خوام کاری بشکنی نجامه هم ها؟ او چی رویا؟ جاگ لکوید؟ جاگ لکوید؟ هشت آمانید؟ بلامه برای جاگ ای گرگست بید واسم نبرم واسم نبرم گرگست بید جاگ بلامری با بابی اتفاق نگه نه توانی بسر که غمبر دوام بری دیمانه کی سروشی جوانه بیلن خانوانی ها؟ آه بله شنی لیره باشتر نیا وانی ها؟ بله چنه همین دارستان اب نموکم نه توانم چه آره بکم تاگم اوه به من نمی کنیم زکر دوله بر جاندی خوام دخان مکم با بر جاندی خواتو زروی خلکی تر دیل از لو او بیلا خان نزانم با چیست مزر دید نه ابیل شونه چی رو که که بید ابی بیدو از ما سرکا جاک من بی اقل نیم لیک شون دامو تا قمنکان کوه کموا گرگه چی بی اقل نتوانه بسه بیدی زیره کاسر کرد اما دی لازلو لمن بلانی که دوره خاطه ای ای او چیه؟ ام سنوقانه پیستی هم به حشرگیه که یا او لوانه بزن ببزنم ببزنم چی تیه یا؟ اشتیک هیل درستانه که یا که زور خطرناکه هنه جان حزم لعری اگرین جاک ورده لگو ما بابی شارینو زانیم او پیاو شران جزاکه یا پیوشت او بیقلا بواسینم پیجوی شوی نگتیک بدا ویندی هاو رکم ویندی لما درسی دا یا وردواوا وردواوا تقینوا راستم کن امانه هوی تقینوان ها هو لیک شوند امانه بس ابو روغانی امو شعرکا چی بکن او جاک چیم بیوه با دستیانم چن وقتیارم کاتی که امانه تقنوا راک جاک نسا تقیتو او دنگه ناسم او جاگا اگر جاگ لیره بیر او بیت اسمی شیشی لگل یایتی اگر بیت اسمی شیشی لیره بیر او مترسی باره ویا او چیا او دوکالا چیا او گرگ اسفی او گرگ اسفی رزگار کردم لیره مترسی زورا هر حسابا یاره بچه گرم پیستم بچه هم بلکه یکی با چیروکه کم بیدیستم شید با دقینوی اگو اگو زوی قلیش بیابد برگ سوی باش خود بگیره اگر بتوانم بگم کنارکا او رای چشم باشکان همیشه به دست خراپکاری و شرنجزکان و انالیم لگل هاو رکم از زوشت من لیگا چه تقینوی که گوره بو گرگ اسمی باشه توشی آزار نبوه زور به هزم سلامتا بیسته لسنم بلم خوب حالمو بگرم و شارکا ابیل یه رپتیک هبی دیسانو تو وادیاره مسلکت تنال رکوتنیک زیادری اخان مکم ما بدت چیه لوا؟ من قصرگه که گوری تاب مینی تو ها؟ کشتی که بسوکه من شالی گزانویش تو مکه کنم ادا تاب گمو شر تو تنا حزکی کشتی که زوکا تجی خوی ونیه؟ ها دیاره وی هی تویه ام نونیشان ازان ما نونیشانی زوی بی تو سمیس نیه؟ جارن بلا میستانه چون دیل هزلو؟ او رگی تایبتی خوم هیا تو پیالوازه که گوری هموشی و ابزارم حقی خوامه نه دارم تقریب کم تاوی بیوتی سمی زبینم او که تا زنید زور جوانا رو بارکه لپیش و خیراتی را بید اگه بم توانه اپده که با گرگه که حال دام گرگ اسمی نزمی لیشایکانی رو بارکه ام چالو لیشیانه بله مکه تیگشکی نو پرچه پرچه یکن لبیرم نماوا کدیر چالو لیشی لیبه گرگ اسپی یار بدیم با دی او زنی دست خرم نکی دی با خو من حالای دی نه گرگ اسپی بیست لسد بلا مکت مینی نوا چالو لیشی که زور خطر نکن کل رقی مکا توانم راو چشم با کناری رو بارکا شیخ مال بردم آیا بریام اکوان آی بریام اکوان آی سپاس با تو دستا ترسکر مخبو باش فریوانا که نبوی چاوره بتا گرگسمی بجیم میالا بجیم میالا گرگسمی گوائی او وینانه راستقینن دانشتو رسانکان و جاندارکان دوستایتیان هیا گرگسپی هشتا کاتد نها توکیو کام پیسیان به توی آگال لیبید زیادی او شرب که کارش لزمین کاد لناخی جان تو بدو هیز داب گره پس نتوانده به بی هوا بشی چیم کم گرگسپی گرگسپی وامزانی هرگیز نکره تو ام بی او زویه شیوینه کارکم لسر و بیجه بجیب کم تو حسبو کاران نکه که بیوتی ایکن ها کتی گروشنامه که به مور دکنی و بلاو بیتوانی رای وستینن آه گرگسپی ای چوان ها رزگر من بو او که همین بوا جاک او کجاران تخین و کارم بدل نیه ها تین آگم چی ریا سری ابه لگل ما بی راده چشم بو کناره که او پا فرکی رزگر ما بو او بله او بله از تیو همینی چندی من ایکی جوانن بله امالی ره زی خوب باره زد چکولا کم جاک سرکا سری جا جالوکی که چند گوری بینید ها جا جالوکی ها او چیا گریل تقینو که برا جاک فریامان کوا ای خواه راک جاک گرگسپی گرگسی چاوریم که از البته بیوتی با آگا بینی تو بلا من نتوام خیراتر بروم اما گورتی این دقینوه تا ایستا امی بگرهنو بوشن پیشوی بیوتی سویس کس بیبینی مترسی اگل آراده ابی بیر لچی بگاتا کشتی اگل مترسی آیا برو اولایا ارواو لم لاوا تاکیتاوا نبینی؟ سرگه گشتی کلمه تسی آیا ابی فریای کینو لکاتی خواه تقامله کام تاکینی نوانیا چیب کین؟ بله هورو لپا برا کدایا ای چون ساعت منم بگرانم با دوستان ابی با برا کدر کینو لوم بترسیا تیه گشتی؟ بلا مو خلقانه هلگرتوه که زویه شیوینه بله لما پورکه یا گرگس بی بله حوری ما بله بله این آسم زور شده جان دانن خیزیات ربه که تی جانه جیتر هاو بشیتی آقا حوره کم رزگار کرد اویجه سایوه حوره که رزگار بکم بابروی ازانه بسارو نگید سوتی نیا من لگل آب بکشت که نگینوا بتنیا برو ابید گوم پاپور که اوائی نیمکم برو اولای بروها که مترسی نیا گر توانیم بگم اتوانم باز بدم سر پاپور که دوره بلام ای خوایا حجیم هزر بره بره زنوه اگه نکنات ابه تیتم بگه اینم کلمه ترسیان اوه چیه؟ اوه جهنداره چیه؟ چیه گلی را؟ دو رکان بینید ها گرگس بی چیه که یه را؟ چی؟ اتوه چی بلی؟ ای خوایا ما ترسخان ما کمیر استایی گیرین کابتن سیکا پرچه داری داری میره آمده ای توام یاری دادن بلای راست سپاس گرگستی از دیتی تو نبوه با پارکه اکسر نقوم ابو همو مانه درزگر کرد پیم نالی تو لچو ویویندی خان کاری خوام انجام یا باو که بابدی که راج نامگری باشم چون که با راج نامگا هر و همینیش دیل از دو بیو تسمیسی خلاطان دو ای مشکی چون او ها تی تو هم ناوست بو آوره بردست وره وره سر به دست خواه بینه قاقات سپاس نکم که پیشو ازیم لیکی ببونی گرانه اون بیوتی بوستا بوستا تا بودی لازو بزنه بیوتی ایوی زیو کت یک بات ها؟ چون؟ پرسنوک، این ناله برای ناشرین چی کردو ها؟ جک، قبیلی که اقصاکت سرم ناشرینه کم هیو، باز اشاکردم بینن هنده مسئله پیویسی به شکل نوه هیا هل دکتر پیشم کنم با بندی خانه قربانه او بگرم نه نه خیر خواه بکره او بکره نه خیر او بکره باسم تو تمام بری نه نه او بکره هل دکتر پیشم کنم او چیرو که گر از تقیلی همو کس هز بکرنوه که هزاران لیه فروشین چیرو که باشه بیندی بلام او نبیت نام نشانی سرشی او دان را با چیرویشی که گرانتر که اوش سوربون و ازادیه چون چی جک پاپورشی رزگار کرد و باش شهرشی رزگار کرد ها رات چیه او کلو پلو پیدایستی کن دانه که با چاپخانه که دعوت کرده بو ها